可能山门过夜的比不自己不累心的切灵比不杀的你啊的不累的对爱门的是个外那自然的我给爱门去的比爱的能比得了美味那巴黎的我是什么不过的对爱门的是个外 Bi arno të larta të trimave Bi kurorën në mbretërve të sinjur Të emrin të shkruar Bi rekullit të nedve verore Bi bukën e bardhe të drekës Bi stinat, kuzine, fejesat Të emrin të shkruar Për dirë të pushtetit të mon Dhe një fjane fiboj për sëri Të larta të trimave Bi kurore në mbretërve të thinjur Të emrin të shkruar Bi mrekullit e net të verore Bi bukën e bardhët të drekës Bi stinet, kuzine, fejesat Të emrin të shkruar Bi shkuven e bardhët të beve Bi shkuven e vazët të reje Bi shirun e dendur që bije Mi fusha e horizonte Mi krahe për zonjve të qeli Mi majin e mali të qvendur Ty emrin të shkruar